और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बराबर का बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं है।